Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ranni, ale przytomni ratownicy dotarli do 2 z 7 górników po wstrząsie w kopalni Zofiówka. Do Jastrzębia Zdroju z Garwolina jedzie premier. Za chwilę połączymy się z naszą dziennikarką. Strażacy świętowali w stolicy. Były awanse i łzy wzruszenia. Krzyśka Juszczaka, awansowany. Najlepszy kolega na świecie. Mama płacze, żona płacze, wszyscy zadowoleni. Naprawdę wyjątkowy moment. Zastępy ratownicze dotarły do 2 z 7 górników poszukiwanych po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Górnicy są ranni, ale przytomni, poinformowała rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. Uzyskaliśmy kontakt z 2 pracownikami, niestety nie z wszystkimi. Ratownicy dotarli do pierwszych 2. Są oni poszkodowani i w tej chwili zajmują się ich wytransportowywaniem z dołu. Ten zastęp wrócił z rannymi, tak więc dopiero potem następny będzie mógł posunąć się dalej. Ci byli najbardziej oddaleni od miejsca wstrząsu. Tam wiemy, że jest atmosfera zdolna do oddychania, mogą samodzielnie oddychać. Jeden z uratowanych prawdopodobnie ma uszkodzony bark, drugie obrażenia twarzy. Kolejny górnik był w niedalekiej odległości od 2. Do tej pory uratowanych. Kwestią czasu zapewne jest dotarcie i do niego. Ratownicy muszą pieszo przejść około 800 metrów, niosąc poszkodowanych na noszach. Później będzie można przewieźć ich w kierunku szybu transportem podziemnym. Kolejne zastępy ratownicze będą przeszukiwać wyrobisko 900 metrów pod ziemią, zmierzając w kierunku miejsca wstrząsu. Wciąż nie wiadomo, czy w tym rejonie doszło do zawału lub na przykład deformacji wyrobiska. Szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Garwolina, tam z sali pytanie o wypadek w kopalni Zofiówka. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która także przysłuchiwała się temu spotkaniu. Powiedz, co mówił premier, jakie jeszcze tematy zdominowały to spotkanie? O, premier do wypadku w Zofiówce odniósł się krótko i odniósł się dopiero wtedy, tak jak powiedziałaś, jak z sali padło pytanie, które dotyczyło bieżącej sytuacji w kopalni. 2 górników zostało odratowanych, także bardzo się z tego cieszę i bardzo się martwię o tych 5 pozostałych. Udaję się dzisiaj tam, w tamto miejsce, ponieważ jestem na bieżąco informowany o tym, jak przebiega akcja ratownicza, bardzo skomplikowana, niestety bardzo trudna. No ciągle mam nadzieję, że również pozostałych 5 górników zostanie uratowanych. Bardzo o to się po cichu modlę. Oczywiście w trakcie tego spotkania Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Garwolina były poruszane też inne ważne tematy. No, a wśród nich oczywiście sprawa trwającego 18. dobę w Sejmie protestu rodziców dorosłych niepełnosprawnych. Premier Morawiecki podkreślił, że rząd spełnił oba postulaty. Przyjął ustawę, dzięki której od 1 czerwca renta socjalna będzie wynosić 1029 zł, czyli zostanie zrównana z najniższym świadczeniem ZUS. A drugi postulat protestujących, 500 zł na rehabilitację, również, jak tłumaczył premier Mateusz Morawiecki, został wypełniony. Świadczenia będą wypłacane na szeroko rozumianą pielęgnację niepełnosprawnych, czyli na przykład na protezy, na ortezy, na wózki, pieluchomajtki i inne produkty medyczne, a także na zabiegi rehabilitacyjne. No ale protestujący, jak wiemy, w parlamencie nadal są, nie chcą opuścić budynku, chcą dodatku rehabilitacyjnego w formie gotówki, a nie opłacania konkretnych świadczeń. Dziękuję, o czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Organizacje zrzeszające m.in. osoby niepełnosprawne, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Polskie Radio Obywatelskie, PL, CB Radio nie zgadzają się z żądaniami osób protestujących w Sejmie. W liście do minister Elżbiety Rafalskiej piszą m.in., że te postulaty sprowadzają się do chęci wymuszenia przeznaczenia dużych środków dla stosunkowo niewielkiej części osób niepełnosprawnych i tym samym pozbawienie takiej pomocy pozostałej części tego środowiska. Przez ulicę centrum stolicy przejechała defilada nowoczesnych i zabytkowych wozów pożarniczych, a wielu mundurowych otrzymało awanse i odznaczenia. Tak świętowano w Warszawie Dzień Strażaka. Dla wielu strażaków był to najważniejszy dzień w życiu. 300 z nich otrzymało awans, kilku na stopnie generalskie, pozostali na stopnie oficerskie. Tym najmłodszym, absolwentom szkół pożarniczych, cały czas kibicowały rodziny. Juszczak, mocno! Krzyśka Juszczaka, awansowany. Najlepszy kolega na świecie. Mama płacze, żona płacze, wszyscy zadowoleni. Naprawdę wyjątkowy moment. Podczas uroczystości przemawiał prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że Polska Straż Pożarna powstała jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość. To także polskim strażakom Rzeczpospolita zawdzięcza powrót na mapę Europy i świata. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że strażacy cieszą się największym zaufaniem wśród wszystkich służb mundurowych. To świadczy o tym, jak jesteście blisko naszych codziennych spraw, naszych trosk. W Polsce pracuje ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych i ponad 700 tysięcy druhów i druhen Ochotniczej Straży Pożarnej. Karol Surówka, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 19:00.

się go. Razy było tak, że wielki showbiz tych wykonawców po prostu nie zauważał. Zdawał sobie sprawę z ich istnienia, ale niespecjalnie brał ich pod swoje skrzydła. No a my zawsze w Trójce staraliśmy się mówić, hej, kochajcie ich, bo są tego warci, bo są naprawdę ważni. To jest jeden z takich zespołów. 10 lat temu ukazała się ta płyta. Koniec kwietnia 2008 roku. Znakomita Vantage Point, zespół Deus z Belgii i The Architect. Zresztą to jest chyba piosenka, z którą się najczęściej my, jeśli chodzi o nasze spotkania w radiu i po drugiej stronie radioodbiorników, spotykaliśmy przez ten czas. No i oni też będą w kąciku na start w maju po godzinie 17 i 18. W dalszym ciągu proszę się zapisywać na koncert, bo są jeszcze wejściówki, najlepiej podwójne. Jutro Bokka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i co, proszę Państwa, ten tydzień przyniósł jedną, no przynajmniej jedną bardzo ważną informację muzyczną. 21 września ukaże się nowa płyta zespołu Suede. Będzie zatytułowana The Blue Hour. Na razie nie znamy żadnej piosenki, znamy tylko trailer, który ma mniej więcej około minuty, ale niewiele z tego pokazu wynika tak naprawdę i czekamy na pierwszy singiel, czekamy na pierwsze dźwięki z tej płyty, takie bardziej konkretne. No i tak sobie pomyślałem, że zawsze to jest powód, zresztą zawsze to jest dobry powód, żeby grać zespół Suede, nawet jeżeli by takiego ogłoszenia nie było. Ale jeśli takie ogłoszenie już jest, no to przypomnijmy sobie fragmenty 2 tej wielkiej płyty, moim zdaniem z 2016 roku, Night Thoughts. Teraz. everyone on a time road with you. Too scared to look down through my fingers, walking the time road with you. myślę sobie, że gdyby ten album ukazał się w latach 90., byliby przez, no może nawet nikogo, niepodważalną klasyką. Ale ukazał się w 2016 roku, kiedy czasy muzyczne i chyba już kultura muzyczna, kultura słuchania muzyki, odbierania jej była zupełnie inna. Suede. Mimo wszystko uważam, że to znakomita płyta. Night Thoughts. I dwa utwory, bo tu wiele fragmentów jest połączonych ze sobą. Tightrope i Learning to Be. Nowy album The Blue Hour, a w wolnym tłumaczeniu, tak ja sobie to zatytułowałem, się ściemnia, 21 września, a wcześniej, mam nadzieję, single i pierwsze dźwięki z tej płyty. Jeśli nagrają coś na miarę Outsiders, oj, będziemy się cieszyć. Proszę Państwa, to teraz o ważnych urodzinach, bo one są jutro, 27 minut po godzinie 18. Zaśpiewa artysta, zaśpiewa piosenkę, którą bardzo dobrze znamy, już we wszystkich konfiguracjach, w tej też, ale zawsze dobrze to przypomnieć. 1 grudnia 2007 roku tenże artysta, który obchodzi jutro urodziny, ze swoim zespołem przybyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Też była wtedy sobota, poranek, a nawet się dziwiłem, że o godzinie, no, 8.50 powiedzmy, zespół jest w pełnym rynsztunku i gotowy do tego, żeby grać. I zagrali. Nagrali 5 utworów specjalnie dla nas. Mamy to na jednej z naszych trójkowych płyt. Myślę, że to po latach wciąż piękna pamiątka. Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce. I opadam, wzbijam się, ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, drodze, czy to ty? Ktoś płaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Deszczu maleńkich, żółtych kwiatów, spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce. I usycham, i kwitnę, i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopy dna. Po drugiej stronie, pustej drodze, czy to ty? Ktoś płaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic. Szamek, Myszar, Wojtek, Powaga, Jacek Kuderski. Wojtek Kuderski i ten, który ma jutro urodziny, Artur Rojek Myslowic. 1 grudnia 2007 roku, trójka. Tutaj taka właśnie wersja, moim zdaniem przepiękna, w deszczu maleńkich, żółtych kwiatów. Może jestem heretykiem, ale ja nie wiem zupełnie dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić. Naprawdę, naprawdę, tak mi się wydaje przez jakieś długie ostatnie miesiące, że oni kiedyś jeszcze razem... Za 27 minut, godzina 19. Rojas, oczywiście wszystkiego najlepszego od trójki. Tak, od najlepszego radiowego adresu na świecie. A teraz coś, co mnie absolutnie gdzieś zabrało. Naprawdę, płyta moim zdaniem śliczna. Jono McCleary jest jej autorem. No matter how strong, I'm gonna take you down with one little stone. I'm gonna break you down and see what you're worth, what you're really worth to me. Dinner at 8 was okay before the toast full of gleams. It was great until those old magazines got us started up again. Actually, it was probably me again. And why is it so that I've always been the one who must go? That I've always been the one told to flee, when in fact you were the one long ago. Actually, in the drifting white snow, who left me? So put up your fist and I'll put up my. The scene of the crime, God's chosen a place somewhere near the end of the world, somewhere near the end of our lives. But till then, no, Daddy, don't be surprised if I wanna see the tears in your eyes. Then I know it had to be long ago. Actually, in the drifting white snow, you love. No kogo na tej płycie nie ma? Jest Cocteau Twins, jest Beyoncé, jest Rufus Wainwright i jest na przykład Jeff Buckley. I to są ich utwory w jego interpretacji. Jono McCleary, Seeds of Dandelion. Tak jest ta płyta zatytułowana. Hu, hu, hu, ale to może być piękna wiosna z taką muzyką. Polecam Państwu to bardzo gorąco. No to teraz nowości. Dwa razy zespół z Londynu, nowy zespół. Nazywają się Sorry. Just somewhere else to you. CGW. Jeszcze się szukają, bo to ani rock, ani pop, coś pomiędzy. Sorry, to przed chwilą ich debiutancki singiel Wished, a wcześniej Lies. No i wypada czekać na udany ciąg dalszy, bo to chyba obiecuje całkiem sporo, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o te zaproszenia na koncert Bokki jutrzejszy, już wszystko na dzisiaj, co miałem, Państwu rozdałem. Dziękuję za maile w tej sprawie. W innych sprawach oczywiście jestem do dyspozycji. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tej chwili za kwadrans godzina 19. W najbliższy czwartek w warszawskim klubie Progresja wystąpi nasz stary, dobry znajomy. Take it away, let me choose you again.

Ten utwór zaczynał płytę Quartet z grupy Ultravox z 1982 roku, produkowaną przez George'a Martina. Płytę, z której muzycy nie do końca byli zadowoleni. Zresztą w wielu wywiadach to podkreślali, że oczywiście praca, współpraca, produkcja super, ale to wszystko gdzieś zostało za bardzo wypolerowane. Wspomnienia z Live Aid, wspomnienia ze swojej solowej kariery. O ostatnich 20 latach będzie opowiadał. Będzie wspominał różne wątki, jeśli chodzi o swoją działalność solową. Będzie mówił o tytule szlacheckim, który otrzymał od królowej. Będzie mówił o Bobie Geldofie, o wielu innych sprawach. Mr. Mitch, or właściwie Sir Mitch, czy Jim, może tak, tak powinienem chyba powiedzieć, jest bardziej prawidłowo. Jim, za tydzień przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę. I jeszcze coś, proszę Państwa, bo tak wydawałoby się, że niektóre audycje nam rzeczywiście ulatują w eter i trochę o nich zapominamy, przechodzimy do tej rzeczywistości, która za oknem. Myślę, że moi koledzy redakcyjni też tak mają, Piotr Baron, Piotr Węc i Marek Niedźwiecki, że wciąż dostają od Państwa maile po ostatnim notowaniu polskiego topu wszechczasów. Ja też tak mam, w związku z tym i w ich imieniu, i w swoim własnym za to bardzo serdecznie dziękuję, bo jakoś mam wrażenie, że ta audycja wciąż trwa. I na koniec jeszcze utwór z grupy tych najkrótszych utworów świata, bo będzie miał 35 sekund. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, bardzo serdecznie dziękujemy. James Dean Bradfield jeszcze na koniec. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia.